تیری سب کے دل پر راج کرتا ہے کرتا رہے گا جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا ہے جلے گا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا